Βέβαια το τραγούδι αυτό δεν παίζεται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Κανονικά παίζεται στο τέλος της, στο Μάιο. Όμως είναι μια νέα εκτέλεση από τον Alice Cooper και μια παρέα που θα σας την πω σε λίγο, των Hollywood Vampires, που τους έχουμε παρουσιάσει. Λοιπόν, για ακούτε το medley Schools Out με ένα άλλο τραγούδι που έχει σχέση με τα σχολεία. Λοιπόν, ένα hard rock super group, αφού τα μέλη του συγκροτήματος που ακούμε στις περισσότερες ηχογραφήσεις αυτού του άλμου που έβγαλαν κάτω από το όνομα Hollywood Vampires, ξέρετε ποιοι είναι. Εδώ, στο συγκεκριμένο κομμάτι, οι κιθάρες αυτές που ακούσατε είναι από τον Slash, τον Joe Perry, κάποιους άλλους και τον Johnny Depp. Ο Depp, ο οποίος έρχεται με νέα ταινία, όπως λέγαμε, που μάλλον θα τον οδηγήσει στο Όσκαρ. Alice Cooper βέβαια είναι ο αρχηγός, ένας άλμπουμ όπου υπάρχουν διασκευές, είχαμε παίξει και το Hollow to Love και κάποια άλλα κομμάτια, Schools Out και Another Brick in the Wall, το Part 2, Pink Floyd, που ένας από αυτούς, όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί και που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, έχει καινούριο άλμπουμ και είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα. Θα ασχοληθούμε αύριο στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί από σήμερα στη δεύτερη ώρα θα είναι ο Γιώργος Τσολάκης με τις δικές του μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα που θα έχουμε, δηλαδή 6 με 7 κάθε μέρα, θα έχουμε και δύο μέρες περίπου βασικά για καινούργια με αναφορές στο παρελθόν και τις άλλες τρεις, όπως κάναμε και παλιά, για αφιερώματα. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε Dead Weather. Αφού δεν έχουμε νέο άλμπουμ από τους White Stripes ή τον Jack White, έχουμε καινούριο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα από τους Dead Weather, που τους παίζουμε αρκετά συχνά στην εκπομπή. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του δίσκου Doge and Burn. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο είμαι εγώ, Αλεξάκη, το τηλέφωνο επικοινωνίας 2-11-365-99-95. Επίσης μπορεί να στείλετε SMS, βήμα FM, διάστημα, μήνυμα αποστολής στο 54-010, με υποδείξεις, ερωτήσεις και διάφορα άλλα για αυτή την εκπομπή. Email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, και στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζούγρη. Δίνουμε απαντήσεις σε όλους αυτά που μας ρωτάτε. Μια εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 7 εδώ στο Βήμα FM, με το σύνθημα Ιστορία, Ψυχαγωγία, Ενημέρωση. Ενημέρωση όχι μόνο για αυτά που συνέβηκαν στο παρελθόν. Από την πρώτη μέρα, παρόλο που κάνουμε αρκετά έτσι έντονη κριτική στα καινούρια, δεν θέλουμε ποτέ να σταματήσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη, όπου μέσα σε αυτά τα οποία πολλές φορές εγώ, γιατί είμαι αυστηρός, γιατί εγώ είμαι μιας ηλικίας που έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που γίνονται σήμερα από άλλους καλλιτέχνες στο παρελθόν. Τίποτα δεν είναι παρθενογέννηση, αυτό είναι γνωστό. Έτσι λοιπόν είμαι αυστηρός, που δεν θα έπρεπε να είμαι, γιατί η μουσική αυτή καινούρια, όπως αυτή των Dead Weather, που αφορά αυτούς που είναι κάτω των 25, είναι ένα καινούριο όνομα. Ένας ήχος που ίσως δεν τον έχουν ακούσει στο παρελθόν, γιατί δεν άκουγαν το ροκ της δεκαετίας του 60, του 70 ή του 80. Αυτά, και πάμε τώρα σε μία ταινία και μία τηλεοπτική σειρά που είδα το Σαββατοκύριακο και με ενθουσίαζαν και τα δύο. Θέλω να τα προτείνω να τα βρείτε. Η ταινία Παίζεται είναι από τις καλύτερες που είδα αυτή τη χρονιά. Θα τσιμπήσει κάποιες υποψηφιότητες. Καταπληκτικό σενάριο, καταπληκτική μουσική. Μουσική επένδυση, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της ταινίας. Εάν, ας πούμε, σας άρεσε το Breaking Bad, ας πούμε, ή το The Bridge, που ήταν και αυτό σε αυτή την περιοχή, στο Τέξας, El Paso και Μεξικό, είναι με τα καρτέλ εκεί, στην Αμερική, στην περιοχή της Αριζόνα και του Μεξικού, λέγεται «Ο Εκτελεστής», παίζεται τώρα. Έχει έναν εκπληκτικό Μπενίσιο Ντελτόρο, είναι ο καλύτερος ρόλος που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες και τον τελευταίο καιρό. Ίσως τον δούμε σε υποψηφιότητα δεύτερου ρόλου, αλλά υπέροχη είναι και η Έμιλι Μπλαντ και ο Τζος Μπρολίν, που συνέχεια βελτιώνεται. Ακούμε ένα καταπληκτικό τραγούδι με Άλισον Κράους και Ρόμπερ Πλαντ, τον Ζέπελιν βέβαια, μέσα από την ταινία «Ο Εκτελεστής». Call my baby. αυτά λοιπόν από την κινηματογραφική ταινία «Εκτελεστής» που παίζεται σε λίγους κινηματογράφους και στην Αμερική άνοιξε σε μικρό κύκλωμα και η καλλιτεχνική της αξία, καθώς έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, την κάνει να επεκτείνεται τώρα σε περισσότερους κινηματογράφους. Δεν είναι από τα φιλμ που ανοίγει σε 4.000 κινηματογράφους. Αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, τηλεόραση. Μια εξαιρετική μίνι σειρά με 4 επεισόδια από μία ώρα το καθένα. Την πρόσεξα από την απονομή των βραβείων Emmy, που πήρε τα περισσότερα βραβεία στην κατηγορία της. Λοιπόν, η σειρά αυτή λέγεται Olive Kitteridge. Είναι βραβευμένη η συγγραφέας που έχει γράψει το βιβλίο από όπου βασίστηκε αυτή η σειρά. Είναι η Elizabeth Strutt, που το 2008 είχε πάρει βραβείο Pulitzer για αυτό ακριβώς το βιβλίο. Ένα καταπληκτικό βιβλίο και η μεταφορά τους από την HBO είναι εξαιρετική. Και εδώ έχουμε την περίπτωση αυτού του είδους των ηθοποιών, των σπουδαίων, όπως είναι η Frances McDormand, που πολύ δύσκολα βρίσκουν ρόλους πια στον κινηματογράφο, παίζουν κάτι δεύτερους και τρίτους βοηθητικούς ρόλους για να έχουν μία παρουσία και τα δίνουν όλα και δείχνουν το μεγάλο ταλέντο τους, όπως η Frances McDormand, στην τηλεόραση. Γι' αυτό λέμε είμαστε πραγματικά είναι ο χρυσός αιώνας της τηλεόρασης στην Αμερική αλλά και στην Βρετανία, αφού ο κινηματογράφος έχει επικεντρωθεί στα blockbuster εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων και τα καλά πράγματα είτε είναι σειρές είτε ταινίες όπως αυτή πάνε για την τηλεόραση, όπου εμφανίζονται και οι καλύτεροι ηθοποιοί τώρα πια. Είναι ολόκληρη στρατιά ηθοποιών οι οποίοι κάνουν τους σπουδαίους ρόλους για την τηλεόραση. Λοιπόν, δείτε οπωσδήποτε, είναι μια καταπληκτική Frances McDormand. Η σειρά αυτή είναι σκηνοθετημένη από την Λίζα Τσολοντέγκο, η οποία είχε κάνει «Τα παιδιά είναι εντάξει», πήρε και αυτή βραβείο σκηνοθεσίας. Σας λέω, είναι μια εξαιρετική σειρά που δεν πρέπει να χάσετε και ένα τραγούδι από την Olive Kitteridge είναι αυτό που ακούμε τώρα. Thank you. Ένα ντουέτο που έδρασε στη δεκαετία του 70 με πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, μεταξύ άλλων το Summer Breeze και το Hummingbird, ήταν η Seals and Crofts και το Diamond Girl, που ξαναακούγεται σε νέα ταινία, νέα τηλεοπτική ταινία που την προτείνουμε να την βρείτε και να την δείτε, Olive Kitteridge με την απίθανη Frances McDormand, που θα ήταν υποψήφια για Όσκαρ αν η ταινία ήταν κανονικά για τον κινηματογράφο. Βλέποντας σήμερα το ημερολόγιο, είδα ότι σαν σήμερα το 552 π.Χ. γεννήθηκε ο Κονφούκιος. Αυτός ο Κινέζος διανοητής και φιλόσοφος. Και θυμήθηκα ότι τον αναφέρει η Σούζη με το συγκρότημά της αυτό το κομμάτι. Ήταν το Hong Kong Garden από το συγκρότημα Suzy and the Banshees. Πόσο προηγείται και μας προετοιμάζουν οι Αμερικάνοι με τις ταινίες τους. Και μάλιστα την άλλη εβδομάδα βγαίνει ταινία του Ridley Scott αναφορικά με τον Άρη. Τώρα θα ακούσετε από την Κατερίνα Δράκου τι ανήγγειλε η NASA πριν από λίγο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ελληνικό συγκρότημα. Πρώτα θα πούμε ότι σήμερα στο Ηρώδιο εμφανίζεται ένα άλλο αγαπημένο συγκρότημα της εκπομπής, όχι μόνο αλλά και σε χιλιάδες ακροατές όπως είστε εσείς έξω, η Mamba LD με φιλοξενούμενη την Δήμητρα Γαλάνη. Το άλλο νέο το οποίο μας ενθουσίασε είναι η επιτυχία που είχαν προχθές στην Αθήνα οι Villagers από τα Γιάννενα, ένα συγκρότημα που χωρίς το hype που συμβαίνει για άλλα ονόματα τα οποία γράφονται του κόσμου τα κατεβατά και αναλύσεις και το ένα και το άλλο, ένα συγκρότημα που ξεκίνησε από την επαρχία, τραγουδά στα ελληνικά, παίζει ροκ με ελληνικό χρώμα, αυτό που από την πρώτη στιγμή του 1975 που ξεκίνησε η εκπομπή αυτή στην ΕΡΤ μιλάγαμε ότι έτσι πρέπει να είναι το ροκ ή περίπου έτσι. Και να ακούτε λοιπόν τους Villagers, 6.000 μαζεύτηκαν να τους δουν στην Αθήνα χωρίς να υπάρχει το hype που υπάρχει για άλλα συγκροτήματα που μαζεύουν 400 και 500 άτομα. Ακούμε λοιπόν τους Villagers, ένα ελληνικό συγκρότημα που έχει ξεσηκώσει τον κόσμο χωρίς να υπάρχει το hype που συνήθως πέφτουμε όλοι απάνω και προωθούμε ένα όνομα, επειδή ξεκινάει έτσι λίγο από κάπου και μετά από λίγο καιρό εξαφανίζεται ή μένει στάσιμο. Σας είπα την άποψή μου για αυτού του είδους τα συγκροτήματα, γι' αυτό άλλωστε είχαμε εδώ και τη συνέντευξη με τους Imamba LD και θα τους έχουμε και αυτούς σε κάποια στιγμή να μιλήσουμε, τους Villagers. Και από πολύ παλιά, ας πούμε στη δεκαετία του 90, μια πάρα πολύ προοδευτική εταιρεία στην Αγγλία, η εταιρεία 4AD, η οποία είχε καλλιτέχνες όπως ας πούμε Dead Can Dance, προώθησε από τη Βουλγαρία ένα συγκρότημα που δεν τραγουδούσε αγγλικά. Τι περιμένει ο κόσμος, ο πλανήτης, να ακούσει από τη Βουλγαρία ή από τα Βαλκάνια ή από την Ελλάδα ένα ακόμα αγγλικό συγκρότημα, εκτός αν έχει τα φόντα που πολλοί μπορεί να τα έχουν και να πάνε να κάνουν καριέρα έξω, στο Λονδίνο. Εκεί ναι, μπορούν να κάνουν καριέρα. Αυτό λοιπόν είναι το group που είχε χαλάσει κόσμο πριν χρόνια. Το όνομά τους ήταν το Μυστήριο με τις φωνές της Βουλγαρίας. Από την 4AD ακούμε ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ τους. Άνοιξε το βήμα σου. Εν τω μεταξύ στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα ο μόνος καλλιτέχνης που πλησιάζει σε ρεκόρ τους Beatles και τον Elvis σε αυτή τη χώρα επιστρέφει μέσα στα 5 πρώτα άλμπουμ. Ξεκίνησε πριν 57 χρόνια. Sail away. Can you imagine how Εκτός από τον Elvis, κανένας άλλος στη Βρετανία δεν έχει τις επιτυχίες του Cliff Richard. Ξεκίνησε το 1958 με το Move It και συνεχίζει. Είναι τόσο δημοφιλής ώστε το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε και λέγεται 75 χρόνων είναι φέτος ο Cliff Richard και έχει 75 από τις πολλές επιτυχίες του. Οι επιτυχίες δεν είναι μόνο 75, είναι κάπου 130. 75 λοιπόν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μπήκε στα 10 πρώτα της Βρετανίας. Τώρα φεύγουμε από αυτόν που είναι 75 ετών για να πάμε σε έναν ανήσυχο σαραντάρι, συγκεκριμένα 42 ετών, για να τον ακούσουμε πρώτα έτσι όπως τον έχουμε μάθει. Του ετοιμάζουμε ένα ωραίο πρόγραμμα εδώ στο Βήμα FM, αλλά έχει μια κυκλοφορία η οποία ήταν ανέλπιστη. Αμέσως μετά, όσοι τον είδαν πριν από μερικές μέρες και στην Αθήνα, ξέρουν σε τι θα αναφερθώ. Λοιπόν, Rufus Wainwright και ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχει βγάλει στην καριέρα του. Αυτό εδώ. Αυτός έχει βαρεθεί την Αμερική, ενώ ακόμα υπάρχουν άλλοι που την λατρεύουν και θέλουν να πάνε εκεί. Ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που το έπαιζα πάρα πολύ συχνά από τότε που είχε βγει. Ετοιμάζουμε ένα ωραίο πρόγραμμα εδώ στο Βήμα για τον Rufus Wainwright, που τον είδαμε και στο Ηρώδιο πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε τώρα τι έγραψε αυτός ο τύπος. Εκτός του ότι στην καριέρα του έχει κάνει ένα δίσκο αποτύπωμα της Judy Garland, εκτός έχει κάνει διάφορα άλλα περίεργα πράγματα, ο ανήσυχος Rufus Wainwright ηχογράφησε ένα διπλό άλμπουμ στην περίφημη γερμανική εταιρεία κλασικής μουσικής Deutsche Grammophon με μία όπερα που έγραψε ο ίδιος και λέγεται Prima Donna. Ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την όπερα του Rufus Wainwright που κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα, το Prima Donna. Thank you. Με αυτό σας αφήνω για σήμερα. Ο Γιώργος Σολάκης με τις επιλογές του είναι σύντομα εδώ στο στούντιο. Αύριο μαζί για ένα αφιέρωμα που θα έχει σχέση με τον David Gilmour. We'll be right back.